wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już środa, 17 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie debatowano o stanie służby zdrowia w obliczu trzeciej fali pandemii. Informację przedstawił minister Adam Niedzielski. Premier Mateusz Morawiecki leci dziś do Francji, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem. Włosi ogłosili nowe zalecenia sanitarne. Minister Adam Niedzielski, przedstawiając w Sejmie informacje na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia, podkreślił, że tylko w pierwszej połowie marca w Polsce było tyle zachorowań na COVID-19, ile przez cały poprzedni miesiąc. Jego zdaniem kolejne dni i tygodnie będą bardzo trudne dla systemu opieki zdrowotnej, podczas którego zostanie sprawdzone, jak wielu pacjentów ten system jest w stanie obsłużyć. Mamy do czynienia w skali ostatniego pół miesiąca, bo będę mówił teraz o ostatnich 15 dniach, o tym, że zajętość zwiększyła się z poziomu 15 tysięcy do poziomu przekraczającego 20 tysięcy. Podobne tempo niestety można zaobserwować w przypadku tak zwanych łóżek respiratorowych, gdzie z poziomu 1500 na początku marca w tej chwili mamy ponad 2000. Adam Niedzielski mówił, że główną przyczyną większej liczby zakażeń jest pojawienie się mutacji brytyjskiej, która jest według różnych szacunków od 40 do 70% bardziej zakaźna. Minister dodał, że umieralność na tę odmianę też jest wyższa. Po wystąpieniu ministra podczas debaty głosy zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u. Nie bójcie się mówić ludziom prawdy. Nie bójcie się mówić ludziom prawdy taka, jaka ona jest. Prawdę mówić, prawdą się kierować, prawdy żądać i prawdy dochodzić. I to jest nasze też zadanie, żebyśmy od was żądali prawdy. Ona może być czasem bardzo trudna, bolesna i nieprzyjemna, ale ona jedyna ma szansę przeprowadzić nas przez pandemię. I bardzo proszę pana ministra, szanując też to, co się pan wsłuchał od nas, czyli zaangażowanie farmaceutów, w to, żeby była jedna dawka podawana dla ozdrowieńców, niektóre decyzje, które są dobre. Do tej pory w Polsce potwierdzono już prawie 2 miliony zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 47,5 tysiąca osób. Premier Mateusz Morawiecki udaje się dziś z wizytą do Paryża, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem. Główne tematy spotkania mają dotyczyć m.in. planu odbudowy po pandemii, polityki klimatycznej, a także współpracy gospodarczej między naszymi krajami, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. W tym roku w ogóle przypada 30-lecie tak zwanego Trójkąta Weimarskiego, w związku z tym też to jest ważne wydarzenie związane właśnie z 30-leciem tego formatu rozmów na polu polsko-francuskim i niemieckim. Ostatnie spotkanie polityków miało miejsce w lutym ubiegłego roku podczas wizyty prezydenta Macrona w Warszawie. Włosi ogłosili raport z listą nowych zasad sanitarnych w związku z rozprzestrzenianiem się brytyjskiej odmiany koronawirusa. Mówią one o zachowaniu odległości 2 metrów między spożywającymi posiłek czy o kwarantannie dla zaszczepionych, jeśli przebywali w towarzystwie zakażonych. Władze sanitarne podkreślają w raporcie, że agresywna brytyjska mutacja koronawirusa dotyczy 50% nowych przypadków i wymaga większej ostrożności, dlatego zalecają zachowanie dystansu 2 metrów, zwłaszcza przy zdjętych maseczkach, na przykład w restauracji. Osoby już zaszczepione po kontakcie z zakażonym powinny odbyć 10-14-dniową kwarantannę. Ci zaś, którzy mają zaszczepić się, a mogli mieć kontakt z zakażonym, mogą to uczynić dopiero po zakończeniu takiej kwarantanny. Ozdrowieńcy powinni być zaszczepieni w ciągu 3-6 miesięcy po zakażeniu. Raport ostrzega, zaszczepieni mogą się zakazić, ponieważ żadna szczepionka nie jest w 100% skuteczna, a odpowiedź immunologiczna u pacjentów może być różna. A poza tym organizm potrzebuje od 2 do 3 tygodni do rozwinięcia pełnej odpowiedzi immunologicznej. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Dziś w całym kraju rozpoczną się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie są obowiązkowe, będą wyglądać podobnie jak próbne matury. Pierwszego dnia język polski, w kolejnych matematyka i języki obce nowożytne. Egzamin próbny może być przeprowadzony stacjonarnie lub zdalnie, w zależności jak ustaliły władze szkoły. W tym roku egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 25 maja i potrwa 3 dni. Napisze go 360 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane bądź duże, do tego dojdą miejscami przelotne opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem i śniegu. Od przeważnie 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. You're the pink can't fall off the wall, you're the door that slams at the Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Wydawcą jest Aleksandra Kaczkowska, realizuje Halina Leszczyńska. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Rozpoczęło nasze spotkanie nagranie zrealizowane przez grupę Morfina, która powstała w roku 90 i w 99 została rozwiązana z powodu śmierci lidera, który umarł podczas występu na zawał serca. Pozostały nagrania, w których oczywiście charakterystyczną cechą zespołu jest używanie saksofonu barytonowego, tego największego, najniższego, który daje tak fantastyczne brzmienie i to jest w zasadzie niepowtarzalne. Będę zresztą do tego zespołu wracał, jeżeli Państwo to zaakceptujecie. Piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, w komunikatorach, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem. A teraz chciałem Państwu zaproponować premierę Atlanty. Jest to projekt muzyczny, w którym główne skrzypce gra Kamil Durski ze swoją partnerką Katarzyną, których miałem zresztą okazję poznać w bardzo zresztą przyjemnych okolicznościach. Było to w Irlandii. Mieszkaliśmy wspólnie w hotelu, który nie był specjalnie ogrzewany mimo pory zimowej. Ze względu na oszczędności były tylko troszkę dogrzewane te pokoje, w których spaliśmy, a reszta była po prostu pozostawiana sama sobie. Ale mniejsza o to, umrzesz tak jak ja, Atlanta. I kupimy dom na łące. Niekoniecznie w Polsce. Wszystko będzie łatwe, wszystko będzie proste. O, poznamy się na nowo, gdzieś po 60. Z dala od tych wszystkich osób, które są trujące albo mają kolce. Wszystko będzie piękne, wszystko będzie dobre. O. Bez zasięgu punktu na mapie, bez plastiku w czystej wodzie na trawie. Tarara, tarara, tarara. Zmieni noce pory roku na zmianę. Większość zwykł i tak pochłonie czas. Umrzesz tak jak ja. Z ognia w tym, z wody w nic, z kruchów piach. Większość zwykł i tak pochłonie czas. Umrzesz tak jak ja. Przyjdzie świt, jakby nic. Zetrze ślad. Uwierz mi na słowo, weź to na poważnie. Nie ma wątpliwości, kiedy chce się coś naprawdę. Trochę to zabawne, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie łatwe. O, nasze dawne błędy, kiedy na nie patrzę. Bledną tak jak zdjęcia dzisiaj, chyba nie są ważne. Zniknęły jak MySpace, wszystko jest ulotne. Nie ma nic na zawsze. O, większość wokół i tak pochłonie czas. Umrzesz tak jak ja. W czystej wodzie na trawie. Tarara, tarara, tarara. Dni i noce, pory roku na zmianę. bez zasięgu punktu na mapie, bez plastiku w czystej wodzie na trawie. dający swoim dorobkiem jak najbardziej świadectwo stuprocentowe tego, że mamy do czynienia, a zresztą tutaj już nawet chyba nie trzeba niczego tłumaczyć, nie odgrywać roli jakiegoś bohatera. Po prostu chodzi o Iggy Popa, który zarekomendował i tutaj mamy do czynienia właśnie z czymś przez niego proponowanym, co staje się od razu i wiadomym, dobrym strzałem w samą dziesiątkę, w sam środek tarczy. Zamilska, Natalia i Closer.